الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير توحید داغی قسمنا شرک و داغی اقسام دا بحث دمخ کے نر روان دے شرک فعلی کے چکم آخری دو شرکونا مونگ ذکر کلو اگر دا اللہ نے سوا دبل دنم منخت وا او دا اللہ حرام شے ویسیز یا دا اللہ حلال شے ویسیز د چاپ وجہ د چاپ وینا حلال اول یا حرام اول دا آخری دو قسم ہو نظر د غیر اللہ او تحریم د غیر اللہ پدیبا نے کافی بحث شے دے دا شرک دا عقیدے پیدا کی گی بولے تو دے مبدا سدا سبب دے چے انسان دا عقیدے پہ شرک مبتلا کی گی دا دے اسباب کو گن دی لیکن قرآن مجید نا چس ثابتی گی ناغا صرف یو سیز دے اگے توئی شرک فی البرکات دا مخلوق نا دا برکت امید ساتل اور دا مخلوق نا دا برکت یقین ساتل دا انسان دا عقیدے پر شرک مبتلا گئی برکت سے شیرے خدا پہ جندل غوری والا عربی لفظ ہے بعض الفاظ دا سری پار بے کے چاہ نور جب ہوتا ہم راغلی دی لیکن اردو کے میں استعمال ہی پختوں کے میں استعمال ہی نو کلے خو مفہوم اور معنی آغا شاندی لیکن ایمان عربی لفظ دے اسلام عربی لفظ دے اردو اور پختوں تجراشی نو دے ایمان اور دے اسلام آغا مفہوم دے کم چاہ عربی کے دے لیکن بعض الفاظ دا سی بھی چاہا نور جب و تراولی دا غی مفہوم بیا بدل شی تا دے برکت مفہوم سر سمانے دا تبارک دا خباب تفاعل لے تا دے مصدر بیر کاف دے بیر کاف دا یوسیس کے زیادت والی دا ہوئی نمو تا ہوئی پیوسیز کے چھ وقتاً فوقتاً اضافہ کی نو دیتا عربے کے برکت ہوئی دا لفظ ہوتا دے دو برکل بعیر نخ بعیر دا اخت ہوئی اخ چکرے اوزے کینی نرز مزمکہ باندے شکو کی کینی یا خورو کی کینی ناغا چخپلے ڈو گیو لگئی او خپل دا سینے ککوڑے او لگئی او بیا پاسی ناغذے کے آگے سنخ پیدا کری خوکدویم ٹیم بانے سڑے دغل تکی بیا دا ساروے راولی او دے دغل تکی بیا یا روز یا دو روزی تیری کی نو آغا نشانات لگ کلو شوی پائے کے اضافہ شوی دا دا برکت لفظ دا دا غزین ماخوز دے برکل بائیر یعنی اوخ چکم زے کی کینی نو دا آغا دا ناستے پاستے غزے کی روزانہ تقریباً اضافہ کی گی داغے پر نشانات و علامات ہوگی کم تجمنگ پنگا دے وایو قرآن مجید کے دا لفظ استعمال کی عمومی طور دا تبارکہ انداز کی احادیث کے دا برکت لفظ استعمال شترے قرآن مجید کے لفظ دا تبارکہ استعمال کی حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدا پاسا اتیا کسانو تقریباً جو جہاد نو واپس راتلل آغاز ہے کہ ابک کمے بلکہ چا سر ہوئے امنا ابو ڈیرے معمولی ابو صحابہ کرام ڈیر دی اور یہ واقعہ دا سے راغلے دا چے دا غید وجہ دی دا دے زینت لے نشی واقعہ دا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ دا ہار دا رکے دو احادیث نا دا معلومی گی چے دا واقعہ دوزل شوی دا یو زل چے دا واقعہ شوا اور دی ایسار شوال تکے نصورت النور دا غید نزول باعث ادویم دل دا واقعہ دا کم اجزو سویم دے باپ کے احادیث گن دی چٹول سڑے راجمہ کی اندے نتیجے ترسی چ دا واقعہ یو ندا تا دو واقعات تھی اور دے کے چکم الفاظ دی ناغم دا دے دلیل دے چ دا واقعہ دا سورۃ النور دا واقعہ نا جدا دا حدیث کے راضی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرگرو تو فرمائل چھ چا سر لگی ہو بئی نہ روڑے مجھے کلے اوبر روڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل لاس پائے کی کے خود ادو بو ڈیرے دل شروع شو دمر ڈیر شوی چاغو فرمائل مرگر ہوتا چی پخپلم ابو اس کے اس کو سارو بانے مسکوے صحابی وی مونگ سر چی سمر لوخی اوپا سفر کے مشکونا نور سو سزونا چی گمو آ مونگا ٹول ڈکلل راوی وی مالی دل چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا گتو دا میز نا ابو را بیدے دا گتو دا میز مفہوم حافظ ابن حجر دا لکھ رہے چہ بعض خلق چہ اپا حدیث نہ پوئی گی تو داغی خیال لائے چہ کہیں دا ابو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا وجود نہ را بیدلی دی وجود نہ نہ ریخ تو گو تو دا میان دا مطلب چلا سے دا سیے خیو نو دے زیونو کے ابو را پیدا کی دی یعنی داغا دا وجود نہ ابو نہ ریتوی شریخ تا تنبیح ضروری دا زکا خلق پدے نہ پوئی گی دا سے نوا چھ گندے تا گتو نا دے زینہ گندے دے اوبو بیدلی بلکہ آگا اوبو دا گتو مینس کے دے زینہ کے آگا بیدل شروع اوے فرمائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاسو اس کے سارو بارے میں اس کوئے کچاتا لامبلو ضرورتی ام لامبے کچاتا ادس پکاری ادس ہوکے ناتیا کسان کے بالفرض دی کے لس کسان ہم لامبی بالفرض لامبلو دا پارا ہو کم سے کم یہ بالٹے ہو وہ بکاری کا کدا باقی نورا ہو دس کئی ناگی دا پارا ہم یہ لوٹا لوٹا ہو وہ بکاری اتیاو کسانو سرا کڈیر نہیں نو کم سے کم شل پینزیش مشکونو خوبئی وہ سرا اور مشک بتا سولی دی جاسم رگٹی مجھے دا ٹول ڈکشی لوخیم ڈکشی سوال لائے چھے دے ابو کے دا اضافہ چاہ پیدا کر لے دا دا تو قرآن و دا حدیث طریقہ دارا چی اوزے کے شبہ پیدا کی نو قرآن و حدیث فوری طور داغے شبہ ازالے گئی تو قرآن و دا حدیث مزاج دے دا سڑے بیلاری کئی نا دا سڑی تا نی غلار خیف یوسف علیہ السلام قرآن مجید داغ تذکرہ کرے گا کلے چی ادو کسان خوب ہوئی نی اور آشی یوسف علیہ السلام تخپل خوب وہ رہی اگر دا تعبیر ہو خی تعبیر نمخ کے اگر تخپل یو خبر گئی اگر دا چیز تاسو تا دام خیل شم چی تاسو با غرم سخ رہی ما خام بتاو سخ رہی دیدن دا شبہ رازی چی گند یوسف علیہ السلام پا غیب پوئی گی نو قرآن التا فوری جملہ وی چنا دا زما رب مما علمنی ربی دا زما پروردگار ما دا خود رو قرآن و حدیث سوگ بیلاری کئی نا دا قرآن و حدیث چکم آقیدی پیک دورو خنی خدا خلکو دکتو چشمہ چکم دا نا بدلی یا غلط دی چی صحیح انداز کے گورے او پویوی پہ انسان کے نادانی نہیں نویاکار سمی دلتو ہم دا خلق و خیال لائے چھے گندے داو بو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدے کے اضافہ کرے دا نا اضافہ کرنے دا کرے دا مدینی منورے جن کے دا یواز دا واقعہ نا دا گن واقعہ تھی یو ذل دا یوچ کوئی خواہ کے صحابہ کرام تا دو بو ضرورت شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلے لارے اکوئی کی تکڑے اکوئی اغاوبہ دمرا سر لرالے چھے منڈیر بانے بیا بے دیخ ادائے پخلے بانے بیا بے دیخ یہ تو معجزات ہوئی دیدہ مطلب نہیں چنن دے یو سڑے زی اکوئی کی تکڑانے تکی دیدہ اول نبی شنے بیا تکی گا بائی سزن اداسی چی پہے کے پیغمبر دا خصوصیتی مثلا یو معشوم چی وہ پیداش آگل وراؤس تیشو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با خپل خلک کجورا پستک لا بیا بے اغا دا غی معشوم پتالو کے نچوڑ گلا دیر پارا چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لار مبارک دا خلی تاول لڑش ٹھیک دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم دے پیغمبر دے در آ خصوصیت دے دا دبل چاکار نہ دے چا بیل اقوامی دروغ جن داغمی و معصوم پیدا شو داغی پاگے اجلاس کے ناغم دا حرکتو کھا اگر دستا کار دے کم دے چے در رسول اللہ اطاعت پکار یلتا نہ گئی اور چے کم دے دا خصوصیتی نزان داغا پشان کئی دا خصوصیت دے پیغمبر دا چالے نہیں جائے چالے چاپ لو کلو کی اپائے کی تکانے تو گیخ دا برکت تا بارا تاول پیغمبر شاہ نبی شک بیا دا برکت تا پارا تکانے تو گیخ دا امت مسلمہ دا عقیدہ دا چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرس دو بل پیغمبر نے پیدا کی صحابہ اکرام بعد دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکانی نا بلکہ دا آگو دا اودس پوبو باندے ام برکت حاصل ہو او دس چبے کہو صحاب اکرام بعد آگو بو قطن پری ہو دے پنبی او غیر نبی کی سفر دی اگر آئی چکل مونگا او دس کہو نمونگا بشمیر گناہو نکو دیو مانزن تربل مانز پورے چکل او دس کی نو زمون گناہو نری جی گیا دیوان نکو یو سڑے آگا او دس کلی مازی کر او ماخام دے او دس کئی حال دارے بے او دس شیوے نہ دے یعنی بے او دس شیوے نہ دے او دس کئی اسے سواب دا پارا داکنے او بچے دو استعمال کلے اکنے کدے جمع کی بل فرض نپدے با او دس کی کنے بگی فقہ مسئلہ دا چھے نبگی بولے دیکھے گناہ ریجے دل دیکھ گناہ دے کے ریجے دلے دا مستعمل لی مائے مستعمل پاکی بھی لیکن متحر متحر نہیں بلب آ گئی لیکن دا پیغمبر اوبدا سے نہیں دیکھ اب گناہ نہ کہی تو چکل گناہ نہ کی نو داغا وہ بو کپائے با نیغا لاس او انزی مخ او انزی ناغا شان مستعمل نجوڑی گی سنگ چے امت پوجہ بانے امت او بے استعمال کیا مستعمل شا صحابہ اکرام و داغا او برا غستے اب اخپل وجود بانے لگو لے نبرکت دبارا تدینہ سے انکار نشتا لیکن سوال لائے چھے یو غیر نبی یو سڑے نبی نہ دے نہ آیا منگا دسر ہم داکارو کو دے ارسم الوے ولی اللہ دے ارسم الوے سڑے دے نہ آیا دسر ہم داکارو کو نا در عقیدے کمزوری ہے دخل کو دا سڑے پدے نہ پوئی گی چھے نبی یو غیر نبی برابرے دے نشی دا خصوصیت تے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدے کے اطاعت نشتا دیکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گنو خلق اللہ خپل سادر ورکل دے کمی سے ورکل دے تو داغے دا مطلب نہ دے چنند یو پیر سے کمی سے رو باسی وغا دے مونگ لرا کی وغا دے مونگ لوندو و داغے اوپا دے پزان مگو دیرہ پا چے برکت دے آش اللہ غیر معصوم دے معصوم اور غیر معصوم کے فرق کوئے پا نبی او پا غیر نبی کے فرق کوئے بارے دیو بندیان دیر عجیب دیخ سورت البقرہ کی آیاتی حکومت تابوت لان معرف القرآن کی لکھ لی دی کہ دے دینا مسئلہ دا برکت ثابتی اب یہ خبر رہا ہے موی غلط اپرے خیر اگر تفصیل پکے ہوگا چیو برکت تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغد اشیاؤنا برکت حاصل ہو اس مسلمان دا پیغمبر دا مستعمل سیزنا دا برکت نا منکر نہ دے جگڑے زیادہ کا نا یہ جگڑا دادا چہ دا نبی نے علاوہ آیا دبل یو سڑی یو سیز اگا منگا بائے سے برکت گنے لیشو تو جواب دے چھے نا تری جواب نہ فکر ہے دا نبی او غیر نبی گڑ وڑی قرآن و حدیث ناج ثابتی کی تبرکات ناغا دا انبیاء علیہ السلام دی دا انبیاء علیہ السلام نے علاوہ دبل چاہ تبرک شرعان نہ دے ثابت کسو قائلی اگا پوشا دا اگا کار پوشا دا تعلق دا دے عقیدی سر دے دا عقیدی پا باب کے کٹول عالم یو خبر گئی دا دا غید حس حیثیت نشتر ہے ترکے میں چاگا عقیدہ قرآن مجید کی یا پا حدیث تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نگرا گرے اس خلق عقائد دخل کو دا خبر و نصاب دی چفلانے فلان کے عالم دا غدا عقیدہ لہذا دا بسیخ عقائدوں کے دا چا پسیت لل نہیں عقائدوں کے قطعی نص پگاری چا اللہ سے فرمائے لی دی اور دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا متواتر و مشہور حدیث کس دی دا احناف خو مذہب دارے چپو خبر واحد بانے عقیدہ نہ ثابت ہے دا برکت دا مسئلے تعلق عقیدے سر رہے پدے وجہ دا پدے نہیں کی گئی چفلانی لکلی یا فلانی لکلی قرآن و حدیث نہ ثابت ہو البگاری صحابہ کرامو آیا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاوہ بل چا سر اداکار کر رہے دا ابوبکر صدیق مستعمل و بچار آغستی دی چپا مخی مگلی آیا تابعین و دا صحابہ اکرامو داغی سا ویختو یا یو سا یا بل سا زان سا ریخی و تبرک دا پارا نا مسئلہ دا تبارکا دا جزوی مسئلہ نا دا دے تعلق عقیدے سر دا مارس کو دا چے کم زی کی شبہ پیدا کی گی نو قرآن و حدیث جواب کری دغل تکی چی خلقو لیدل چی دنبی صلی اللہ علیہ وسلم دا گتو مینس کے اوپر پیدا کی گی ندی شاید خیال دار آشی چی گندی دا اوپر پیغمبر پیدا کی نا فرمائی جنا اوپر اس کے پخپلم اس کے پخل کو مسکوے سارو بانے مسکوے او دس موکے کلام بے نو لام بے والبرکت من اللہ او دیو بو کے دا اضافہ دا اللہ پیدا کرے دا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالفاظ دیگر دا ثابتو الغالی چی ما سا برکت نرے پیدا کرے دغل تکی آیت تا تیمم ہم نازل شو آیت دا تیمم چ نازل شو نو صحابہ کرام او فرمائل سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ فرمائل ما ہی یا بے اول برکتکم یا آلہ بی بکر اے دا ابو بکر ٹبرا داستاسو لنبنے برکت ندے اس تبارک اللوی بے دہل ملک او دے جملے کے بظاہر یو تسل خکاری چرگند دا برکت ابو بکر صدیق دے لور پیدا کرو سیدہ عائشہ پیدا کرو حدیث صحیح دے صحیح بخاری حدیث دے ابن حجر اسقلانی رحم اللہ علی کی التگی چیو یوسیس کی برکت اچول لی اگر اللہ کار دے او یو دا چا دا وجہ اللہ پہ یوسیس کی برکت اچائی دا چا دا وجہ یوسیس کی برکت اچائی ناغی وقت کے نسبت بیا مخلوق تگولش دلتا برکت سے شیر اس دلتا برکت دائے چھ آیت دا تیمم نادل شیر اضافہ راغلی دا پا دین کے چکہ یو سڑی تا دا لامبل ضرورت فی ادے بیمار دا یاو بلی تیمم دیو سنگا تیمم چھ مانزل لگی گی او دست دا پارگی آشان تیمم دیو یو بنی آدم تا لامبل ضرورت تے لیکن بیمار دے او بنیشی استعمال ہو یا او بنیش تا بالفرض یا دمر یخنی دا چکدے لام بی دے ملکی یقینی طور ملکی گی ندے تیممو کی دا سمر وسعت پیدا شپ دے دین کے دا برکت تے تو سیدنا اسید بن حضیر مقصد دارے چہ دالم بنے برکت نرے چہ اللہ ستاسو دو وجہ نازل کر بلکہ دین مخیم سب برکات اللہ ستاسو دو وجہ نازل کر دی سورة النور تا اشارہ دا چہ دا نور آیات کل راغلی دی و دا غی وجہ اگا ہم سید عائشہ و دا غی وجہ وقت نبارکے پیوسیس کی اضافہ کول اگا دیر اول دا دا اللہ رب العزت دا آغا خدائی توب دیکھ پدے کہ سوک آغا سر شریک نشتا شرک فعلی کے خلق کل مبتلا کی کل چاگی دا شرک فی البرکات اپنی دو ساتھ دا چا بارے کے دا گمانی چی کزد آغا پنم نظر نیاز منخت حکم پر زما اولاد کے ڈیروال رش زما فصل لیر شیخ او کونکم دا نقصان رازی پا دے وجہ دے دا اللہ نے سیوا دبل دنم منخت گئی پا اللہ ایسا کار نہیں قرآن مجید سورة الانعام کے دا مشرکین مکہ دے شرک یو نقشہ راکھ کے لئے چی مشرکین مکہ جعلو للہ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا مشرکین مکہ پا فصلنوں کے اور پا ڈنگروں کے کم چے اللہ پیدا کری دی یو برخ دا اللہ منی یو دخ پلی شرکاو دا اللہ برخ آول ورکی دا شرکاو غرستو ورکی یو زمانگ دا خلق و طریقہ دا دے دا شرکاو غا مخ کی ورکی دا اللہ غا خوریخ زکاة نا ورکی زمانگ خلق بلکہ زکاة لبانی گوری کلے امام استاد پاڑا کی ورکی کلے یو غریب بانے مزدوری کلی ناغرے پا اجرت کی ورکی خیال رائے چھ زما زکات شو زکات جدا چیز دے اگر تا مزدورے کی چالا نشی اور گولے زکات بلا اجرتی یو خواہی دغا حرکت کلو دویم دا چک بالفرض دا شرکا و برخ کے بس کمے را گئے نابے دا اللہ دنم آگے برخ سر پورا گو او کدا اللہ دنم برخ و کم ہوا مدہ شرکا و بے غیل نور گو دا مشرکین مکہ شرکو قرآن مجید سورۃ الانعام کے دا خود رکھ قرآن خلق وی نا چزان پہ پوئے کی عقیدت زندگی محض دا برکت یو کتاب گنا لے شہ رہے چدا بس انسان کے برکات جی برکات جی خواہ چاکے چدا عقیدہ سمجھ بچا چا عقیدہ برباد ہی نو قرآن اگیلا فائدہ نہ ورکش بلکہ قرآن دا عقید دلال باعث جڑی یدل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا وما یدل بھی الا الفاسقین قرآن کے چکل منگ گرو دا لفظ تبارکا عجیبہ عجیبہ زینوں کے استوالی لیکن یہ دغ آیت تے تبارک الذی بیدہ الملک ملک و اقتدار چلے چا پلاس کے دے نو ڈیر برکت جو ان کے آگے برکات داغ پہ اختیار کی کل کل ازمک آسمان کے کملوی سزن چری غٹ غٹ اجسام اجرام فلکی تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا اجرام فلکی داغے تذکرہ کی نو تبارک ہوئی دا خیتا دا چی پزمکا کم انسان دا خپل رب برکت تو محتاج دے اور دا پاس طرف نم کس برکات راضی ناغیتم انسان محتاج دے دا اللہ طرف دے کل قرآن مجید فرمائی تبارک اللذی فتبارک اللہ احسن الخالقین فتبارک اللہ احسن الخالقین کل تبارک ای خلق چھے دیر برکت والے دے آگا چھے دیر احسن دے دیر خدے پا پیدا کون کو بھی سوال لائے چھے خالق ہے ہو جائے کہ گن دی قرآن مجید دا پارا دا گن و علمون ضرورت ہے دانے چھے سلنے لگے خون دے عربی وردی روی دا پا قرآن پوش ہوں خیل آم قاف عربے کے دا یو سیز ترکیب کول دا یو سیز لشکل ور کول انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر انی اخلق لکم زجوڑوں ستاسو دا پر دغلتے کی خالقین دا نیچ دا خالق جمع رہے ہو خالقین گنڈے رشی خالق بمانے سائغ تفسیر ابن جریر دغلتے کی کلی دی چکہ سوگدا تا پوسو کی عجم چہل خالقین دا خالق جمال حال لائے چہ خالق خوئے ہو دے ناغوی دلتا الخالقین دا سائغین پا مانا دے تبارک اللہ سن الخالقین برکت وا دے آغا اللہ چہ آغا دیر خیسترے پا جوڑا ان کو دی انسانان سے جوڑا ہی سوک لارے جوڑا ہی سوک موٹر جوڑا ہی سوک گڑے جوڑا ہی سوک گڑے جوڑا ہی سوک یہ سے جوڑا ہی سوک بل سے جوڑا بے شمیر خلق سے سزونا جوڑی اللہ رب العزت پدے ٹولو جوڑا ان کو کہ احسن دے تبارک اللہ سر الخالق قرآن و حدیث خی منگتدا چہ دا برکت خالق اور برکت اچھا ان کے دا اللہ ذات دے دمرا دا چہ کل کل اللہ دا چاہ دا وجہ برکت اچھا ہی پدے وجہ آگا وقت کے مخلوق تر آگے نسبت کی حافظ ابن قیم کتاب دے الدواء الکافی الجواب الکافی چاہے تا ادا و دوا ہم دا باس اغین اب آؤ کے تقریباً ٹول چکلا کلا دا برکت نسبت مخلوق تکی حال نئے چ قرآن و حدیث کی دا برکت نسبت اللہ تکی تطبیق دا کرے چ دا برکت خالق اللہ دے اور دا چاہ دا وجہ برکت پیدا کی دل اجدا خبر دا پدے وجہ مجازن اغیتا نسبت کی گی چھ ماہیہ بے اول برکتکم یا آلہ بی بکر اور حدیث کرا دی البرکتو ما اکابرکم البرکتو ما اکابرکم سا مطلب دے دے یہ سو ایک کبیر دے مشر دے نیک عمل دے ویختیس پنشوی دی اللہ دے دے سڑی خبرو کی دے دپا دعا کے برکت چاہیے اور داغت وجہ پا مجالس حکم برکات کی پدی وجہ مشران داغی موجودگی دا غنیمت گنل بگاری دانے وینا سر لیر سر پیرا دیکھ دے بھی کی یم نزیم برکت معاشرہ کی چی اگر مشران دو جی پیو قوم کی چکل مشر نہیں پیو کلی کی چی مشر نہیں پیو کور کی چی مشر نہیں مزا ایک اور حالت پہ گورا چاہ سنگئی مشران داغی احترام کول پکار دی غنیمت گنل پکار دی دا چی زمون کورنو کی سمشران شتا دیکھ ان شاء اللہ دے مسئلے مزید وضاحت بیدو نرجموں کے مدو اقول قولی هذا استغفر اللہ علیکم لسائر المسلمین.